Ngayo yona keiye na kei kasi na kanisi bolingo oyanga na yo ya tango ya kala banza kangai anie ngai mabali nazali sena yo na kopesa yo motema epai na keiye okeba kamama ngayo yona keiye na kei kasi na kanisi bolingo oyanga na yo ya tango ya kala Banza kangai ka anie, ngai mobali nazali sena yo. Na popesa yo motema, epai na keiye, okeba kamama. Bolingo ya musika, makanisi.